Bosman. Goedemiddag. Dat je te veel fijnstof binnenkrijgt als je heel dicht bij de snelweg woont, dat is bekend en dat is ongezond. Net als de herrie die je uit je slaap houdt. Toch worden er tienduizenden woningen gebouwd te dicht bij snelwegen, vooral huurwoningen. Zometeen hebben we het erover in één vandaag. Nu Rutte opnieuw een stap dichter bij de benoeming tot NAVO-chef in het NOS-journaal. Dorald Megens. De Hongaarse premier Orbán spreekt openlijk zijn steun uit voor Mark Rutte als secretaris-generaal. Dat gebeurt na een gesprek gisteren tussen die twee, zegt correspondent Tijn Sade. Wat gisteren tijdens de EU-top in Brussel al duidelijk werd, is dat Orbán zijn verzet tegen de kandidatuur van Rutte als nieuwe NAVO-chef op zou gaan geven. Nou, nu is dat formeel bekend geworden. Ook Slowakije, een van de drie dwarsliggers de laatste tijd, heeft het verzet ingeslikt. Alleen Roemenië, daarvan is nog onzeker wat Roemenië gaat beslissen. Maar daarvan wordt verwacht dat dat vandaag of morgen ook zeg maar groen licht geeft. Dus lijkt het erop dat voor Rutte het NAVO-secretaris-generaalschap echt in beeld komt. En daarmee zou Rutte in de geschiedenis de vierde Nederlandse NAVO-baas worden. En als Roemenië ook ja zegt, dan wordt Rutte de opvolger van Jens Stoltenberg. Die is NAVO-chef sinds 2014. VVD-leider Jesselgus vindt dat PVV-leider Wilders en beoogd minister Faber in de praktijk moeten laten zien dat haar zorgen over Faber onterecht zijn. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, de kous is dus nog niet af. Nee, daar lijkt het inderdaad op. Vorige week uitte Jesselgus openlijk haar zorgen over die kandidatuur van Faber. Ze zei dat ze niet onomstreden is als kandidaat voor het ministerschap van asiel. En nu legt ze eigenlijk de bal weer bij de PVV en zegt ze dat ze in de praktijk moeten laten zien dat die zorgen onterecht waren. Ik heb mijn zorgen geuit en heb ik ook aan die tafel gedaan. En nu is het aan de heer Wilders en aan mevrouw Faber. Zijn die zorgen weggenomen? Ja, we zullen het vooral in de praktijk moeten zien. Hè? Ik heb die zorgen gedeeld. En daarna is het natuurlijk aan de partijleider en betrokkenen zelf om daarmee aan de slag te gaan of niet. Ja, ze moeten ermee aan de slag, zegt Jesselgus dus. Vanavond komt Faber op gesprek bij formateur Van Zwol. De vraag is dus of zij daar nog iets moet gaan toegeven of excuses moet maken of iets anders moet doen voordat de VVD zijn of haar zegen kan geven. Het is een beetje onduidelijk. De bal ligt bij de PVV, maar wat er nu precies moet gebeuren, dat zegt ze niet. Mogelijk horen we dat vanavond. Vanmiddag was ook de nieuwe minister van Landbouw op gesprek, Ewout. Wat wordt haar missie? Ja, dat wordt minister Wiersma. Zij wordt de minister dus van Landbouw en neemt eigenlijk dat dossier dus over, het stikstofdossier van Christiane van der Wal. En zij is van BBB, wil het dus echt op een andere manier gaan doen. Wil dat boeren meer ruimte krijgen en niet aan te strenge stikstofeisen zich moeten voldoen. En daarvoor zal ze met de vuist op tafel moeten gaan slaan. Ja, ik hoor dat ik die opdracht heb, inderdaad. Althans, dat heb ik ook overal gelezen. Ik denk dat diplomatie en vuist op tafel staan, dat instrumenten zijn die je allemaal nodig hebt. We hebben ze in de instrumentenkoffer en we zullen ze ook allemaal en in En bent u zetten. Daar goed in? Bent u een goede diplomaat? Ik denk dat ik dat wel kan. We hebben dat. Ja, ze denkt dat ze met de vuist op tafel kan slaan in Brussel om daar dus meer ruimte voor boeren voor elkaar te krijgen. Dat wordt haar opdracht. Een grote opdracht voor BBB om hier echt iets voor elkaar te krijgen. We gaan zien of dat gaat lukken. Ewout, dankjewel. De man die vorig jaar in Zwijndrecht zijn ex-vriendin en haar moeder neerschoot is tot 30 jaar cel veroordeeld. De oudere vrouw overleed ter plekke. De ex-vriendin van die man hield aan haar verwondingen blijvend letsel over. Het OM had levenslang geëist en de dader vroeg daar zelf ook om, maar volgens de rechter is 30 jaar cel op zijn plaats. Moet grondig onderzoek komen naar het optreden van de Griekse kustwacht, zeggen mensenrechtenorganisaties en Griekse oppositiepartijen. In een BBC-documentaire wordt de kustwacht ervan beschuldigd migranten te boeien en overboord te gooien. Kylian Mbappé speelt vrijdag niet mee als het Franse elftal op het EK tegen Nederland moet. Dat meldt de Franse tv-zender Canal+. De sterspeler keert mogelijk terug in de laatste groepswedstrijd tegen Polen. Dan met een masker om zijn gebroken neus te beschermen. De Russische president Poetin heeft Noord-Korea geprezen om de manier waarop het land weerstand biedt aan de Verenigde Staten. Poetin sprak van Amerikaanse druk, chantage en dreigementen. Hij deed dat vlak voor zijn bezoek aan Noord-Korea dat vandaag begint. Poetin zei dat de landen nauw zullen samenwerken op het gebied van economie en veiligheid. Vermoedelijk gaat Noord-Korea munitie en arbeidskrachten leveren die Rusland nodig heeft om door te kunnen gaan met de oorlog in Oekraïne. En in ruil wil Noord-Korea meer Russische satelliettechnologie.

Grote zorgen over kinderen van met name Bulgaarse arbeidsmigranten. Hun woonomstandigheden zijn ronduit slecht. En scholen weten soms niet wat ze met deze kinderen aan moeten. Gemeenten krijgen maar moeilijk vat op deze groep. Straks een gesprek met de burgemeester van Zaanstad. Feit of fictie, Lammert, gaat over lachgas in de vuilcontainer. Ja, Boris van der Ham is tegenwoordig voorzitter van de vereniging afvalbedrijven. En hij trekt vandaag aan de bel over de gevaren van cilinders en batterijen in het plastic afval. En in Trouw zegt hij dat zo'n lachgascilinder net zo hard ontploft als een granaat. Nou, dat is een mooie om te checken. Nu, eerst wonen naast een drukke weg is ongezond. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Dat is algemeen bekend, zou je zeggen. En toch komen er bijna 40.000 nieuwbouwwoningen dicht bij drukke wegen te staan. Blijkt uit onderzoek van Investico en Eén Vandaag. Te dicht, volgens de normen van de GGD. En daardoor lopen bewoners een verhoogd gezondheidsrisico. Zoals de jonge Ferry, die in Amersfoort naast zo'n drukke weg woont en daar behoorlijk last van heeft. Nou, dit is dus de weg. De rondweg die helemaal rondom Amersfoort gaat. En best druk. Het scheelt dat als je overdag aan het werk bent, dan valt het mee. Maar het onregelmatige dienst als ik, kan ik er nog best vaak van genieten eigenlijk. En heb je nog geluidsoverlast? Ja, 's nachts wel. Ik slaap nog steeds wel met oordopjes in 's nachts. Nou, Ferry die heeft het over geluidsoverlast, maar dan is er ook nog het fijnstof. Dat hoor of zie je niet, maar is wel degelijk schadelijk voor de gezondheid. En daardoor worden binnenkort dus nog eens tienduizenden mensen aan blootgesteld. Investico-onderzoeker Jolande van der Belt is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Hi. En via een verbinding spreken we ook met Marieke Dijkema, voorzitter van de werkgroep Lucht van de GGD. Mevrouw Dijkema, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u ook bij ons bent. Jolande van der Belt, u hebt Investico dat data-onderzoek gedaan. Wat hebben jullie aangetroffen? Nou, dat er dus bijna 40.000 nieuwbouwwoningen de komende jaren op plekken langs de weg komen te staan waar de luchtkwaliteit echt slecht is. Slecht voor je gezondheid. Dat heb ik niet alleen gedaan. Ik deed het samen met Savanne van den Braak en Michelle Salomons. Dus we hebben eigenlijk verschillende kaarten over elkaar gelegd. Dus kaarten met wegen die op basis van de richtlijn van de GGD dus druk zijn. En dat gecombineerd met een kaart met allemaal nieuwbouwwoningen die er de komende jaren worden gebouwd. Die heel hard nodig zijn. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Ja. Er speelt van alles mee. Bijvoorbeeld de woningnood. En ook dat er juist ook binnen de steden gebouwd moet worden. Dus in bebouwde gebieden, niet in natuurgebieden. Mm-hmm. Dus ja, zo kom je al snel bij wegen uit. Ja, met alle gevaren van dien. En zie je dan ook nog verschillen tussen soorten woningen die daar gebouwd worden? We hebben natuurlijk gekeken van wat voor woningen zijn dat dan? Zijn dat koopwoningen? Zijn dat huurwoningen? Zijn dat sociale huurwoningen? En wat uit onze data-analyse bleek, was dat 2/3 van de woningen die dus op die slechte plekken komen te staan, dat zijn huurwoningen. En dat zijn zowel sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen. Maar er was dus wel een verschil te zien in het aandeel koop en huur. Is daar een verklaring voor? Prijsprikkel die in het systeem zit bij huurwoningen, de prijs voor huurwoningen, wordt bepaald aan de hand van verschillende punten. En de locatie telt daar eigenlijk niet mee. En bij koopwoningen is dat natuurlijk wel zo, dat de locatie doorwerkt in de prijs. Dus ja, de keus voor projectontwikkelaars is dan wel snel gemaakt. Ja, want de financiële belangen die zijn dan groot. Precies, natuurlijk voor hen. Ja. Mevrouw Dijkema, u bent van de GGD-zaak al, van de werkgroep Lucht. De gegevens over die woningen die zijn dus gelegd naast uw richtlijn. Eerst maar eens, wat is het risico nou? Kunt u dat nog eens uitleggen van te dicht bij zo'n weg wonen? Vieze lucht is voor iedereen ongezond. Dus dat is eigenlijk ook het belangrijkste waar we ons als GGD voor inzetten. Om samen met gemeenten te zorgen voor schone en gezonde lucht voor iedereen. En als GGD willen we daarnaast de meest kwetsbare extra beschermen. En we zien dat kinderen, ouderen, zwangeren in verband met een ongeboren kind en mensen die al een aandoening hebben als een hart- en vaatziekte, een luchtige aandoening of diabetes, extra kwetsbaar zijn voor de effecten van luchtverontreiniging. En dat kan betekenen dat ze meer ziekte of last hebben van de ziekte of aandoening die ze al hebben, maar het kan ook betekenen dat ze meer klachten ondervinden, een hoger risico op bijvoorbeeld een hartaanval, op een hoger risico op longkanker en uiteindelijk zelfs vervroegde sterfte. Mm-hmm. En als het dan gaat over het predicaat kwetsbaar, als we dan ook nog eens horen hier dat het vooral huurwoningen en sociale huurwoningen zijn die dichtbij een snelweg geplaatst worden, wat zegt u dan? Als GGD zetten we ons in voor de gezondheid van iedereen. Dus dat, wat dat betreft, of het koop of huur is, iedereen kan op zo'n plek wonen. Die kwetsbare groepen die ik net noemde, Er is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking hoort tot een van die kwetsbare groepen. En dat is waarom wij gemeenten adviseren om die meest kwetsbare groepen extra te beschermen. Toch door die niet langdurig op de allervieste plekken te laten verblijven. En dat is dus dicht bij die drukke wegen. Ons advies geldt voor iedereen. En ik moet wel zeggen dat we ons extra inzetten voor om de gezondheidsverschillen die we ook zien in Nederland te verkleinen. Juist sociale huurwoningen. En zeker als we dan ook nog bijvoorbeeld over zorgwoningen of oudere woningen op dat soort plekken gaan denken, hebben we extra onze aandacht. En u zegt te dicht bij een weg. Wat is te dichtbij? Ik kan me voorstellen, pal aan een snelweg, dat niet goed is. Maar hoeveel meter binnen een snelweg is eigenlijk slecht? Ja, als je de wetenschap erop naslaat, dan heeft dat best wel een hele brede zone waarop dat invloed heeft, tot wel kilometers aan toe. Oh. Maar die eerste 150 meter is echt het allerviest. Dat neemt daarna best wel vlot af. Maar het is dus heel belangrijk dat we in het algemeen zorgen dat de lucht in Nederland schoner en gezonder wordt. Maar dat duurt best lang. Daar zijn we aan bezig. Dat wordt ook steeds schoner. Er is ook gisteren weer een nieuw rapport uitgekomen waaruit blijkt dat de lucht toch weer schoner wordt. Maar voordat het echt gezond is, zijn we echt nog jaren verder. En daarom zeggen wij in de tussentijd, doe geen woningen of andere bestemmingen waar die groepen lang verblijven op die vieste plekken. Ja, Jolande van der Belt, het gaat om die 150 meter waar jullie naar gekeken hebben. Ja, klopt. Voor snelwegen, maar voor wegen binnen de bebouwde kom geldt 25 meter. En voor wegen buiten de bebouwde kom, dus provinciale wegen, et cetera, geldt 50 meter. Dus we hebben al die verschillen hebben we meegerekend. Ja. Maar niet alleen de GGD, hè, horen we net van mevrouw Dijkema, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie en longartsen die zeggen, doe dat toch niet met deze bouwplannen. Ja, want het is inderdaad echt ongezond. Op de korte termijn merken vooral kwetsbare groepen dat inderdaad, bijvoorbeeld mensen met astma. Maar op de lange termijn merk je dat ook als je niet tot een risicogroep behoort. Zeker als je er langer blijft wonen, vertelt longarts Leon van der Toorn van het Erasmus MC. Het probleem is, als je daarnaast woont, dan adem je dag in dag uit, adem je fijnstof en ultrafijnstof in. Het probleem daarbij is dat het diep in de luchtwegen kan komen, zelfs via de luchtwegen opgenomen kan worden in het bloed. En dan heeft het niet alleen schadelijke effecten in de longen, maar ook schadelijke effecten in de hele bloedbaan en ook allerlei organen krijgen daar dan last van. Nou, dat is behoorlijk alarmerend. Jolande van der Belt van Investico, zo dicht op de weg wonen. We horen het ook hier van de Toorn, de longarts. Merken bewoners daar zelf iets van? Wat zijn hun ervaringen? Nou, we begonnen net natuurlijk met Ferry in Amersfoort. Mm-hmm. Maar hij is niet helemaal representatief voor wat wij hoorden als we op bezoek gingen bij die mensen. En dat is het verraderlijker, want vaak heb je er niet gelijk last van. Je ruikt het niet, je ziet het niet. Er zijn mensen die zich fijnstof. Ja. Er zijn mensen die zich wel zorgen maken, maar over het algemeen horen we eerst, ik ben zo blij dat ik een woning heb. Er zijn mensen die jarenlang op de wachtlijst staan voor een huurwoning. Dus ja, dat begrijp ik ook heel goed. Die mensen zijn al lang blij dat ze ergens wonen. En als je dan wat doorvraagt, ja, dan hebben ze natuurlijk ook wel voorkeur voor ergens anders wonen. Of ze doen bijvoorbeeld de ramen niet open aan de kant van de weg en al helemaal niet tijdens de spits. Dus ja, dan hoor je wel wat geluiden, maar ja, we hoorden ook gewoon vaak het andere probleem, de woningnood. Ja, precies. Maar intussen projectontwikkelaars, hè, die woningen aanleggen, zeg maar, die lezen ook de krant en die kijken ook naar het nieuws, dus die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Wat zeggen die hierover, dat zij zo dicht bij die wegen bouwen? Nou, wat ze allereerst zeggen en wat ook klopt, is we voldoen aan alle wettelijke normen. Want er zijn normen voor luchtkwaliteit, dat zijn Europese regels. Alleen, en dat zal de GGD gelijk beamen, die zijn heel soepel als je kijkt naar de gezondheidsrisico's. In de zin van, die regels vanuit de EU, dat zijn gewoon politieke compromissen. Maar als je kijkt naar alleen wat het voor de gezondheid betekent, zijn die eigenlijk te soepel. Dus die normen worden overal gehaald. Dus dat is wat projectontwikkelaars ook zeggen. We houden ons aan alle regels. Ja, nou, dan hadden we het er ook al over, Lammert, hè, dat vooral huurwoningen, sociale huurwoningen zijn die zich in die zones bij drukke wegen bevinden. Ja, en de verklaring, we hadden het er al even over, maar er zijn meer mensen die daar iets over zeggen. Ja, bouwers willen inderdaad zoveel mogelijk geld verdienen aan een project. En een koopwoning dicht bij een drukke weg levert natuurlijk minder erop. Maar voor een huurwoning, vooral als die ook in de vrije sector zit, hoef je daar helemaal geen rekening mee te houden, vertelde planoloog Mendel Giesen van de Universiteit van Amsterdam ons. Door het woningtekort kiezen bovendien veel mensen dan liever voor een woning dichtbij een weg dan helemaal geen huis. Dus is het tijd dat de overheid vaker ingrijpt, aldus longarts van de Toorn. We moeten echt wel toe nadat alle gemeentebesturen goed bewust zijn van de gezondheidsrisico's, goed bewust zijn van de gevaren die het oplevert als je naast een snelweg woont met de woning. En dat het inderdaad ook ja, duizenden vroegtijdige overlijdens per jaar betekent als je scholen en woningen te dicht bij een snelweg zet. Ja, mevrouw Dijkema van de GGD, we hebben hier de longarts, meneer Van der Toorn, die wint er geen doekjes om. We horen Jolande van der Belt van Investico met alle data, alle gegevens. U zegt ook wat u ervan vindt, maar wie moet er nu in actie komen? Ik denk dat gemeenten hier aan zet zijn. Zij hebben de moeilijke taak om goede plekken te vinden voor die vele woningen die nodig zijn. En laten we helder zijn, een goede woning is een van de eerste voorwaarden voor gezondheid. Maar het vinden van een goede plek is echt, daar worstelen gemeenten mee, dat zien wij ook. En we zien ook dat gemeenten moeten dan naar gezondheid kijken, daar zetten wij ons voor in. Maar ze moeten ook een heleboel andere belangen afwegen. Jolanda noemde er net al een paar. Economische, natuur, ruimte. En het is woekeren met ruimte in Nederland. En we zien dat gemeenten daarmee worstelen. En we proberen gezondheid daar een goede plek in te geven. En in sommige gebieden lukt dat heel goed. En in sommige plekken is dat lastiger. Ja. Dus wat moet er gebeuren? Ja, we hopen. Een streep door de bouwplannen is misschien wat makkelijk. Ja. Nou ja, een dak boven je hoofd is echt een eerste belangrijk. Voorwaarde voor gezondheid. Ja. Precies. Ik dank u beiden voor uw deelname aan dit gesprek. Marieke Dijkema van de GGD en Jolande van der Belt van Investico. Goedemiddag. Ja, redden ze het of redden ze het niet? In Arnhem leven ze tussen hoop en vrees. De fans van voetbalclub Vitesse, nu een van de twee potentiële investeerders, alsnog is afgehaakt op het laatste moment, is het voor de zoveelste keer alle hens aan dek. Dat horen we zo meteen van onze verslaggever. Goed keer naar Helene. Het is drukker dan normaal, heeft ook met regen te maken en een paar ongelukken, zoals eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging een half uur. En ook een half uur vertraging door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Eén vandaag. Lammert, we nemen een voorschot op de Amerikaanse verkiezingen. Ja, want volgende week is het CNN-debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Biden en Trump. En met name de Democraten houden de adem in. Want het aantal momenten dat Biden ineens bevriest, stokstil staat en in de leegte staat, is de afgelopen weken niet meer op één hand te tellen, vertelt Amerika-deskundige Willem Post. We zien nu toch de laatste weken in toenemende mate beelden van Biden die bevriest. Hè? Die niet even voor zich uit staart, maar ja, toch wel langdurig. En dat zagen we bij de G7 in Italië. Hè? Dat zien we ook in Amerika bij allerlei gebeurtenissen. Bij een fundraiser, vorige week nog waar Obama bij betrokken was. Die Biden ook een beetje wegleiden van het platform, want hij liep ook weer de andere kant op. Er worden zelfs nu vragen gesteld door het Witte Huis perskorps aan de woordvoerder van Biden. Van ja, dit ziet er toch wel ernstig uit. Waarop dan het commentaar is, nee, het is allemaal fake. Het zijn filmpjes die gemanipuleerd zijn. Maar het blijft toch maar rondzoomen. En volgende week is het natuurlijk het grote debat, hè? En bij dat debat is het dus erop of eronder voor Biden. Ja, want dat debat is live. En als Biden daar bevriest of verward overkomt, ja, dan is het echt gedaan met hem. Bij de Democraten worden er achter de schermen daarom al scenario's voor bedacht hoe dan te handelen, weet Post. Maar er gaat ook wel het verhaal rond in Washington, en bij wat adviseurs zelfs binnen de Democratische Partij, dat als dit allemaal gebeurt, dit ja, wat toch een rampscenario is, dat dan Obama, Bill Clinton, Nancy Pelosi, dus echt de zwaargewichten van de Democraten, dat die dan nou ja, op audiëntie moeten bij Biden en moeten zeggen, Mr. President, is het toch niet beter dat? Hè? Nou ja, dat, ik zeg een rampscenario, omdat je kunt dan wel zeggen van, je hebt nog wel even de tijd voor een vervanger te zoeken, want de Democratische Conventie is pas in augustus. Hè, dus dan wordt hij pas officieel genomineerd. En als hij zich terugtrekt, dan moeten die conventiegangers een nieuwe kiezen. Maar ja, wie moet dat worden? Hè? Ja, wie hebben de Democraten in de mouwen? Dat klinkt alsof er wat paniek is daar. Ja, en dat is niet voor niks. Want zoals het er nu voor staat in de peilingen, ziet het er echt slecht uit voor Biden. En dat is opvallend, omdat het met de economie tegen alle verwachting in best goed gaat. Het is nu al maanden zo dat in de 7 van de 7 sleutelstaten, waar het net de een of de andere kant op kan gaan, Trump voorstaat. In alle 7. Dus je ziet nu ook dat adviseurs binnen de Democratische Partij, ook zo iemand als James Carville, die destijds Bill Clinton begeleid heeft, mag je wel zeggen, ja, dat die nu gewoon in het openbaar zegt, ja, Biden had natuurlijk niet voor herverkiezing moeten gaan. We zien allemaal wat er gebeurt. Maar kijk, als dat soort mensen, luidkeels, als die dat allemaal zo kenbaar maken, ja, dan is dat CNN-debat van volgende week dus wel echt cruciaal. Want dan zullen we het met z'n allen gaan zien. Ze hebben 19 miljoen euro schuld en moesten vannacht om 12 uur een sluitende begroting indienen bij voetbalbond KNVB. Voetbalclub Vitesse uit Arnhem zit in zwaar weer. Of die sluitende begroting, of dat is gelukt, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat een van de twee mogelijke investeerders is afgehaakt. En dat zorgt voor grote onzekerheid bij de hondstrouwe Vitesse-fans in Arnhem. Jarenlang ook een seizoenkaart gehad van Vitesse. En het is gewoon jammer als ze en degraderen, dat is een ding wat zeker is. Maar vervolgens, wat wordt het dan? Wat wordt het dan van club? Amateurs. Ja, amateurs, ja, eigenlijk wel. En wat voor naam gaan ze krijgen? Mogen ze de naam nog houden van Vitesse? Of wordt dat ook iets anders? Het is een druilerige middag op de Korenmarkt in Arnhem. En de sfeer wordt er niet beter op als je hier bij de supporters van Vitesse de ellende bij de club ter sprake brengt. Het afhaken van een mogelijke investeerder die ervoor had kunnen zorgen dat de club ook volgend jaar betaald voetbal mag spelen. Er is een hoop gesjoemel, dat denk ik. Teveel. Het geld blijft aan de verkeerde strijkstok hangen. En dat is dus eigenlijk waarschijnlijk al jarenlang zo aan de gang. Ja, ja, en degene die ervoor moeten bloeien, ja, dat is eigenlijk de burger van Arnhem. Van buiten naar binnen. Goedemiddag. Harke van Altenveld. Goedemiddag. Wouter Jansen. Dit is Café Het Huus. Gekend bolwerk van Vitesse supporters. Wij kijken ook in het donker. We hebben momenteel geen idee. Maar u heeft die voelsprutten in de stad. U kent mensen bij Vitesse. Wat hoor je dan? Ja, nou, nu dus heel erg weinig. En dat baat bijna een soort van angst. Maar ik heb het gevoel dat er gewoon een aantal man in een kamer heel druk aan het bellen en druk bezig is. En dat dat juist de stilte is. En ik neem aan dat iedereen volle bak zijn schouders onder zet. Maar bij de supporters is het momenteel vooral uitkijken naar en toch wel hopeloos en wanhoop. Want we kunnen niks. Maar weet je, onze steun naar alle mensen die nu bij Vitesse nog lopen. Ik geloof dat er nog 4 man werken. En ik wens hun het allerbeste. En ik hoop dat ze eruit komen met z'n allen. Straatje verderop, de Janstraat, Winkelstraat in het centrum. Hier zit de voetbalshop. In de etalage shirts van Nederlands Elftal. Goedemiddag. Verkopen jullie nog Vitesse-shirtjes? Nou, ik heb ze nog wel. De nieuwe gaan nog wel binnenkomen. Maar de vraag is of ze nog nodig zijn. Ja, we gaan ze sowieso verkopen. Als het nieuwe shirt komt, gaan we hem sowieso verkopen. De fans blijven trouw en die blijven de shirts halen. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Ja, of wie weet wordt het een collector's item. Ja, het aankomende shirt zeker. Als dat het laatste shirt gaat worden, wat we natuurlijk niet hopen, dan denk ik zeker dat die goed verkocht gaat worden. 3 kilometer ten zuiden van de Korenmarkt. Het Gelderdoom. Het stadion van Vitesse. Ja. Bent u al aan het verhuizen? Nee, nou, ik breng schone kleren. Voor wie? Voor de catering. Die zijn nog actief. De fanshop zit hermetisch dicht. Op de dag dat het erop of eronder is voor Vitesse, weet ook sportverslaggever Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland. Ik volg Vitesse ruim 25 jaar en ja, slechter dan nu is het nooit geweest. Het is echt bizar. In principe hebben ze nu iets in moeten leveren bij de KNVB, dat hebben ze in ieder geval niet voldoende gedaan. Dus als de KNVB nu heel objectief kijkt, is het afgelopen. Toch zeggen ze, ja, we kunnen nog in beroep gaan als die licentie wordt ingetrokken. En in die tijd hebben we respijt om nog wat te regelen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ze hebben, als je heel ruim denkt, tot 9 augustus. Want dan begint de competitie. En dan hebben ze de mazzel dat er nu 19 clubs in de eerste divisie gaan zitten. Dus er blijft 1 club ieder weekend vrij. Dat zou dan de tegenstander van Vitesse kunnen zijn. Dus als ze op 8 augustus nog met iets goeds komen, kunnen ze op 9 augustus nog gaan voetballen. Maar ja. We weten dat er een Amerikaanse investeerder is afgehaakt. Ja. Maar over die andere investeerder, ja, weten we niet wie dat is, hoeveel die wil investeren. Kortom, dat kan toch nog van alles? Ja, dat wel. Maar je weet ook niet of die investeerder wel heel betrouwbaar is. De vorige keer heeft de KNVB 1,5 jaar gedaan om Cody Perry goed te keuren en uiteindelijk dus af te keuren. En ze hebben ondertussen wel 14 miljoen euro bij hem geleend. Dat moet hij terug hebben. Nou, niet zozeer hij, maar hij heeft investeerders waarmee hij werkt. Die hebben ingetekend op het project Vitesse. Nou, daar is hij van afgehaald. Dus ze komen dan bij hem om hun geld terug te eisen. Ja, hij wil ook nog wel wat rente waarschijnlijk. Dus hij moet gewoon echt dat geld niet alleen voor zichzelf, maar ook vooral voor die investeerders terug hebben. Waar wil die mee akkoord gaan? Wat zijn de geluiden nu? Er is nu een deal geprobeerd voor 8 miljoen van de 14 miljoen. En hij schijnt niet akkoord te zijn. Dus ja, ik denk dat hij gewoon echt alles terug wil. Kortom, het ziet er slecht uit. Het ziet er heel slecht uit. Maar Vitesse doet altijd hele rare onverwachte dingen. Dus wie weet komt er toch nog een konijn uit de hoge hoed. Of is die Nederlandse investeerder toch zodanig betrouwbaar dat de KNVB het alsnog goedkeurt. Maar het is wel vraag om problemen als je zo lang wacht en uiteindelijk dan maar met een halve oplossing komt. Bij Karel Albers is het al fout gelopen. Terug in Arnhem, terug op de Korenmarkt. Gaan we even terug in de tijd. Eind jaren 90, bij de opening van Gelderdom. Een verrijdbaar veld, overdekt stadion, was uniek in Nederland. Ja. Maar ja, wat en is er dan fout gegaan daar? Hoogmoed van Europese kampioen worden en zo, die hoorden die dingen. Ik denk dat Vitesse toen al boven de stand ging leven. De ambities veel te hoog waren. Hollywood aan de rennen. Ja, dat was toen al... Dat zeggen ze niet voor niks natuurlijk. En nu op de blaren zitten. Ja. Ik hoop voor korte duur. Sterkte ermee. Ja, dankjewel. Ja. Ergens de komende dagen wordt er meer duidelijkheid verwacht daar in Arnhem. Een verslag was dat van Harm van Attenveld. Zometeen hebben we het over de grootste humanitaire ramp op dit moment in de wereld, namelijk die in Soedan. De journalist die we zo spreken was op de grens tussen Soedan en Tsjaad en sprak vluchtelingen die door de hel zijn gegaan. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorald Megens. Premier Orbán van Hongarije heeft nu openlijk zijn steun uitgesproken voor Mark Rutte als NAVO-baas. Orbán lag lang dwars, maar gisteren sprak hij met Rutte en hij noemde dat toen een goed gesprek. Liet toen al doorschemeren dat hij Rutte zou gaan steunen. Alleen Roemenië heeft nog geen steun uitgesproken. Aankomend minister van Economische Zaken Dirk Beljaerts heeft zijn Hongaarse nationaliteit opgegeven. Omdat hij een Hongaarse moeder heeft, had hij een dubbele nationaliteit. Hij gaf de Hongaarse op eigen initiatief. Dat deed hij niet op verzoek van PVV-leider Wilders. Die tekende in het verleden vaker bezwaar aan tegen bewindslieden met een dubbele nationaliteit. VVD-leider Jesselgus zegt dat in de praktijk zal moeten blijken of PVV'er Marjolein Faber een goede minister van Asiel en Migratie zal zijn. Afgelopen week zei Jesselgus dat Faber niet onomstreden is vanwege haar scherpe uitspraken en het gebruik van het woord omvolking. Daarop volgde spoedberaad met als uitkomst dat Faber kandidaat-minister bleef. En de planning van de hoorzittingen met beoogd bewindslieden is bekend. Donderdag begint de Tweede Kamer aan de gesprekken met de kandidaat-ministers en staatssecretarissen. En die gesprekken gaan 4 dagen duren. Donderdag en vrijdag en volgende week maandag en woensdag. Dorald, dankjewel. Willemijn, wat gebeurt er verder qua weer? Ja, blijft het zo? Nou ja, op de lange termijn zien we echt wel wat verandering. Maar misschien moeten ze eerst nog een beetje door de zure appel heen bijten. Vandaag hebben we ook te maken met een uitgestrekt regengebied over Nederland. Het is niet overal nat, want in het noordwesten bijvoorbeeld is het echt droog. Schijnt ook de zon af en toe. En zelfs in delen van de provincie Limburg, met name het uiterste zuidelijke puntje, op dit moment ook droog weer. Maar als we naar de radar kijken, dan zien we langzamerhand wel wat dichterbij komen. Vanavond, vannacht gaat het allemaal langzamerhand wat droger worden. Weinig wind ook, kan weer wat mist ontstaan. Temperaturen vannacht liggen tussen de 10 en de 13 graden. En morgen wordt een dag waarbij het denk ik overal in Nederland wel droog gaat blijven. Waarbij we ook geregeld de zon gaan zien. Het wordt zo'n 15 tot 20 graden. Ja, dat is even een dag om van te genieten. Misschien in een lijstje te doen. Donderdag krijgen we namelijk weer in de loop van de dag te maken met buien. Er zit ook onweer bij. Vrijdag op wat uitgebreidere schaal. En daarna langzamerhand echt een ommekeer. Zoals het er nu naar uitziet met een veel lagere kans op neerslag. Een veel grotere kans op zonneschijn. Temperaturen blijven voorlopig nog even rond een graad of 20 schommelen. Ook in een nieuwe week is daar nog enige onzekerheid over. Maar dat er een wat drogere periode aan zit te komen, dat komt steeds steviger in de verwachting te staan. Okay, dankjewel. Maar vooralsnog, ja, Helene, regen. En daar hebben ze op de weg waarschijnlijk wel last van, hè? Ja, het is wel wat drukker dan anders, inderdaad. Bijna 600 kilometer file. De meeste files staan in Brabant. En er zijn ook nog wat bijzonderheden. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen, is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp is de vertraging 40 minuten. Op de A5 daardoor ook file van Amsterdam naar Hoofddorp voor de aansluiting met de A4. Daar sta je ook 20 minuten vast. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam 16 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging. Stond ook nog even een auto met pech in die file. En op de A28 van Amersfoort naar Groningen 40 minuten extra reistijd tussen knooppunt Hattemerbroek en de afrit Nieuw-Leuzen. Daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor zijn er voorlopig 2 rijstroken dicht. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het heet de grootste humanitaire crisis op aarde nu, die in Soedan. 9 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht voor genocide. 18 miljoen mensen in de westelijke regio daarvoor vrezen vermoord, verkracht, gemarteld te worden. Het gebeurt in Soedan al op grote schaal. Burgers staan weerloos tussen regerings- en paramilitaire groepen. Het uitzicht op een burgerregering is verdwenen, verdrongen door geweld. The country is in the midst of a devastating civil war that began 14 months ago. Millions of people have been displaced, thousands have been killed, And now there's a threat of famine. Across the country, more than 15,000 people are estimated to have been killed since the conflict started in April 2023. Ja, en dan is er dus ook nog een enorme hongersnood daar. Oost-Afrika-correspondent van Trouw, Andrea Dijkstra, is net terug vanuit Tjaat, nu in Kenia. Andrea, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was in Tjaat aan de grens met Soedan. Wat heb je daar gezien? Ja, allereerst zie je dat er eigenlijk nog steeds elke dag meer Soedanezen de grens overvluchten. Momenteel zijn dat zo'n 600 per dag. En ja, de verhalen van de Soedanezen zijn echt hartverscheurend. Zo sprak ik een jonge vrouw die tijdens haar vlucht door de paramilitairen van de Rapid Support Force in haar pols, been en rug was geschoten. Dit gebeurde terwijl ze haar moeder, die in een rolstoel zat, voortduwde. En zo dus eigenlijk het geweld probeerde te ontsnappen. En ondertussen zie je eigenlijk dat in Tjaat de hulporganisaties de enorme stroom vluchtelingen eigenlijk gewoon niet aankunnen. Want er zijn 6 officiële kampen. Maar dicht bij de grens is er ook een spontane site. Dat noemen ze bewust geen kamp. Omdat eigenlijk worden de vluchtelingen daar niet echt op een officiële manier opgevangen. De VN-vluchtelingenorganisatie geeft dan ook geen tenten. En daarom moeten die vluchtelingen gewoon zelf een soort van hutjes gaan fabriceren van rieten matten, plastic cel. Maar inmiddels verblijven daar meer dan 200.000 vluchtelingen. Ik sprak daar bijvoorbeeld een vrouw die had 4 stokken in de grond gestoken en daar gewoon maar een doek overheen gespannen waar ze nu met haar kinderen onder slaapt. En dat is eigenlijk onhoudbaar, want momenteel begint het regenseizoen. En dat gaat daar gepaard met echt met stortregens. Ja, die mensen gaan daar compleet verregenen, wat echt tot ziektes en epidemieën kan leiden. En Artsen zonder Grenzen gaf ook aan, ik was bij een kliniek op bezoek van hun. Die waren daar heel druk nieuwe zalen aan het bijbouwen. Om te zeggen, met de regen komt natuurlijk ook malaria. Dus de komende weken komt dit gewoon vol te liggen met mensen met malaria. De VN wil heel graag die mensen dus naar andere kampen gaan brengen. Gewoon naar de officiële kampen, maar hebben daar geen vrachtwagens voor. En ook niet genoeg plek. Het is een opeenstapeling van ellende daar. Ook wat je beschrijft daar. Hè, ook in dat spontane kamp wat zich daar heeft ingericht. Even terug naar waar deze mensen uit vluchten. Er wordt ook nog op ze geschoten, vertel je, terwijl ze aan het vluchten zijn. Vrouwen, ouderen, daar zijn ook kinderen bij. Waar komen zij uit? Waar vluchten ze voor? Wat is de situatie daar? Wat hoor je daarover in Soedan? Ja, de situatie is echt nog altijd de gevechten tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces. En die laatste, dat zijn paramilitaire groepen die eigenlijk voortkomen uit de Janjaweed. En de Janjaweed, die kennen we nog van 20 jaar geleden. Verantwoordelijk voor de genocide 20 jaar geleden. En er is gewoon nog steeds heel veel geweld gaande in Darfur. En dat is nu echt vooral verplaatst naar het noorden van Darfur, rond El Fasher, waar heel veel gevechten plaatsvinden. En daardoor wordt er ook gevreesd dat er nog veel meer vluchtelingen gaan komen. Maar Andrea, dit is een onvoorstelbare humanitaire ramp, een genocide die nu plaatsvindt. Hoe kan het dat hier zo weinig aandacht voor is? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vraag mezelf ook wel eens af. Ja, vanuit mezelf komt dat misschien ook omdat het is echt wel moeilijk. Het is eigenlijk niet te doen gewoon heel moeilijk voor westerse journalisten om naar Soedan af te reizen. Ja. Ook heel gevaarlijk. Anderzijds, er zijn natuurlijk 2 hele grote andere oorlogen aan de gang in Oekraïne en Gaza. Dus daar hebben de hulporganisaties het ook zelf over. Daar gaat dus ook heel veel geld ook naartoe en ook heel veel aandacht. Anderzijds, misschien omdat er niet direct westerse partijen betrokken zijn. Of in ieder geval niet actief zijn op de grond. Dus ik denk dat allemaal zaken zijn die meespelen. Maar goed, ik vind het eigenlijk zelf volledig onterecht. Dus, Is het voor jou lastig om verhalen te slijten hierover dan? Nou, dat valt op zich wel mee, maar je wil natuurlijk eigenlijk op de grond zijn. En dat is zo moeilijk. Mm-hmm. Dus daarom was ik ook, ik ben dan ook nu naar Tjaat ben ik meegegaan met een persreis van de EU. Normaal ga ik eigenlijk nooit met persreizen mee, maar ik wilde zo graag over dit conflict schrijven en op de grond die mensen spreken. Ja, dit was eigenlijk mijn enige mogelijkheid, omdat het anders zo duur is. Want Ook in Tjaad, ja, zij zitten zeg maar 1000 kilometer van de hoofdstad N'Djamena. Dus je moet eerst naar die hoofdstad reizen en dan nog 1000 kilometer naar het oosten. En dan pas ben je er. Dus ja, ik greep dat met beide handen aan om toch hierover te kunnen schrijven. En toch met die mensen te kunnen spreken. Ja, je hebt met mensen gesproken. Je vertelde net al een verhaal van die vrouw met de moeder in de rolstoel. En zo zijn er denk ik velen die jij dan te horen krijgt van dat soort verhalen. Ja, dat klopt. Ja, een ander verhaal vond ik ook heel schrijnend. Een vrouw die ook vluchtte. En die was op dat moment hoogzwanger. En de paramilitairen die schoten haar in haar buik. Dat je echt denkt van een hoogzwangere vrouw in de buik schieten. En ze heeft het uiteindelijk toch gered. Maar daarna is het ook zo bizar om te horen hoe het nu eigenlijk voor haar in het kamp ook weer opnieuw een struggle is om te overleven. Want ja, in de kampen zelf is er ook echt een enorm tekort aan voedsel en aan water. En zij gaat daarom nu af en toe dan haar vluchtelingenkamp uit. En dan probeert ze gewoon bij de waterbronnen rond de kampen probeert ze water te halen. Maar daar komt ze de lokale bevolking tegen. En lokale vrouwen die haar gewoon echt, in ieder geval volgens haar, in elkaar sloegen. En die zeiden, joh, ga terug naar je kamp. Dat maakt de situatie op de grond ook heel gespannen. Omdat Tjaad is op zichzelf ook is een heel arm land. Een van de armste landen ter wereld. En in het oosten van Tjaad hebben ze ook te maken met ondervoeding. Die vluchtelingenkampen zijn gebouwd natuurlijk op het land van de lokale burgers. Ook waar zij normaal in de natte periodes landbouw bedrijven. Dus dat geeft hele grote spanningen. En in zo'n situatie geeft normaal de Wereldvoedselorganisatie geeft dan ook voedselhulp aan de lokale bevolking. Dat deden ze nu ook de eerste 3 maanden. Maar daar is niet meer genoeg geld voor. Dus daar zijn ze mee gestopt. En dat hoor je ook van de lokale bevolking. Dat eigenlijk als onacceptabel wordt gezien. Omdat daar ook ondervoeding is. En ook momenteel echt tot grotere spanning aan het leiden is. Tussen de vluchtelingen en de lokale bevolking. Ja, nou zei je, je was daar met een persreis georganiseerd door de Europese Unie. Ik heb nog even op de site van Buitenlandse Zaken gekeken. Als het gaat over Soedan, daar wordt gezegd van nee, Nederland, wij dragen wel degelijk bij. Dat doen we via de Europese Unie, geven we hulp. En via de VN kaarten we de schrijnende situatie daaraan. Wat merk jij daarvan dat er daadwerkelijk toch iets gebeurt door hetzij de EU, door de VN verder? Ja, er gebeurt zeker iets. Er gaat hartstikke veel geld naartoe. Maar het gaat om zulke enorme grote hoeveelheden mensen. Om 600.000 mensen die in 1 jaar daar naartoe zijn gevlucht. Er zijn ook nog eens daar nog 400.000 vluchtelingen van 20 jaar geleden die daar nog altijd in kampen wonen en die ook nog altijd hulp krijgen. Dus het gaat om zulke grote hoeveelheden mensen die voedsel, water, sanitaire voorzieningen nodig hebben. En daar is heel erg veel geld voor nodig. Dat is denk ik een beetje waar ook het probleem ligt. Het gaat om zoveel mensen. Ja, die mensen zijn daar. Zijn ze van plan daar in Tjaad te blijven? Of zeggen ze van, misschien willen wij wel naar Europa? Ja, het wisselt wat ik hoor. Ik hoor bijvoorbeeld een vrouw die was echt een paar dagen geleden gevlucht. En die wil het liefst zo snel mogelijk terug. Die had een boerderij in Darfur, want dat is eigenlijk ook een heel vruchtbaar gebied. Dus die wilde zo snel mogelijk terug. En zo sprak ik meer mensen. Maar ik sprak ook mensen die inderdaad zeiden van ik wil nooit meer terug naar Soedan. Want wat ik daar heb meegemaakt is zo afschuwelijk. Dat risico daarop wil ik nooit meer lopen. En die echt inderdaad al in gedachten hebben om naar Europa of Amerika te gaan. Het is ook iets wat de VN ook benoemt. De aantallen Soedanezen die nu naar Italië trekken nemen toe. Zijn verzesvoudigd als je kijkt naar de afgelopen 1,5 jaar. Dus de VN waarschuwt ook wel als het zo nijpend blijft, als die mensen zo'n tekort blijven houden aan zulke basale dingen als eten en water. Ja, dat geeft wel een grote risico dat meer Soedanezen naar Europa willen gaan proberen te vluchten. Ja. Is er ook omdat het dit keer om veel hoogopgeleide Soedanezen gaat. Ja. Dit keer zijn ook veel steden aangevallen. Andrea, nog pogingen gedaan om daar tot een bestand of wat dan ook te komen? Ja, Er is meerdere keren al opgeroepen aan de strijdende partijen om inderdaad met elkaar aan tafel te gaan. De VN-veiligheids... Maar daar is niet echt aan gehoor gegeven. De VN-veiligheidsraad heeft vorige week een resolutie afgedwongen dat ze willen dat de Rapid Support Forces stoppen met hun aanvallen op El Fasher. Maar ja, eerlijk gezegd verwacht ik niet dat ze daar naar luisteren. Onder de Soedanezen is er heel veel frustratie dat er eigenlijk toch relatief weinig wordt gedaan vanuit de internationale gemeenschap. Want ja, er spelen heel veel handelsbelangen. En het is eigenlijk soort van wel algemeen bekend dat de Arabische Emiraten bijvoorbeeld echt wapens leveren aan de Rapid Support Forces. En ja, Amerika zou er natuurlijk heel duidelijk een fel kunnen veroordelen. Maar dat gebeurt niet. Waarschijnlijk omdat er gewoon heel veel handelsbelangen liggen. Ja, zo cynisch is het dan ook wel weer. Ik dank je wel voor het licht dat je even op dit verschrikkelijke conflict en de situatie daar hebt willen werpen voor ons. Andrea Dijkstra, Oost-Afrika-correspondent van Trouw. Dank je wel. Voor het verkeer, Helene Geest. Het is een drukke avondspits met ruim 100 kilometer meer dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging is er op de A28 van Amersfoort naar Groningen door een ongeluk bij de afrit Nieuw-Leuzen. Daar ligt een melkwagen op zijn kant. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Feit of fictie? En dat gaat over lachgascilinders. Ja, want die belanden vaak tussen het gewone afval. En dat is niet zonder gevaar. Hebben we hier ook al eens aandacht aan besteed. Volgens Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, hebben grotere lachgascilinders de kracht van een granaat als ze exploderen. Dat zegt hij in Trouw vandaag. En als je wil weten hoe dat klinkt, zo klonk een explosie bij een afvalverbrandingsoven in Amsterdam. Zie je daar, boem gebeurt. Ja, boem. En zo'n explosie, dat zou dan vergelijkbaar zijn met een granaat. Ja, gaan we uitzoeken. Wendy de Wild is directeur bij de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten en legt uit waarom er zoveel lachgascilinders tussen het restafval belanden. Dat is eigenlijk een direct gevolg van het feit dat per januari 2023 het kabinet lachgas heeft verboden. Daarvoor kon je als gebruiker je lachgascilinder voor €30 statiegeld weer inleveren bij de partij die hem had verkocht. En doordat het illegaal is geworden, kan dat niet meer. En heeft de markt van lachgascilinders besloten om wegwerpcilinders te maken en te verkopen. Ja, en wat doe je met een wegwerpcilinder? Die werp je weg. Zo is dat. Nou horen we brand, explosies. Wat zijn de risico's als zo'n cilinder dan tussen het gewone afval belandt? Nou, het is gewoon weg. Echt enorm gevaarlijk, zegt de Wild. In zo'n cilinder, ook als ze gebruikt zijn, zit nog behoorlijk veel druk. En op het moment dat zo'n cilinder kapot wordt gemaakt, dan ontstaat er een explosie. Dat kan op twee momenten eigenlijk gebeuren. De ene moment is als de inzamelwagen langskomt en de kraakpers klem komt te zitten. Dan krijg je een enorme luchtexplosie. Dan kan er dus van alles rondvliegen. En dat is echt een risico voor onze mensen die het restafval inzamelen, maar ook voor de wagen zelf. Daarna, als het restafval naar een afvalverbrandingsinstallatie gaat, dan komt dat ding in aanraking met vuur. En dan ontstaat echt een gigantische explosie. En dat gebeurt echt vaak, zegt Edward Iemanschot, accountmanager bij de Amsterdamse afvalverwerker AEB. We hebben er vorig jaar meer dan 1200 explosies gehad. En voor 2023 hadden we ook wel wat explosies, maar dat waren er ongeveer 5 keer minder. Dus dat waren misschien een paar honderd per jaar, een paar per week. En nu zitten we soms wel 40 in een week. Ja, maar nou, Van der Ham, hè, Boris van der Ham, die vergelijkt zo'n lachgasexplosie, hè, want we hoorden al een gigantische explosie, had Wild het net over. Die zegt dat heeft de kracht van een granaat. Heeft hij nou gelijk? Nou, daarvoor hebben we gebeld met een echte explosieven-expert, Frank Barink. De explosie van een granaat is heel anders als een fysische explosie van een drugscilinder. Bij een granaat is de knal dusdanig, heeft ook een hele grote brisante kracht. En die brisante kracht die scheurt alles in de directe omgeving uit elkaar, waardoor je hele kleine scherven krijgt. Bij de fysische explosie van de cilinder zul je alleen maar hebben dat de cilinder open scheurt en er vliegen geen delen van de cilinder zelf weg. Voor het ongeoefende oor zal het alle twee hetzelfde klinken. Maar de explosie van een granaat is veel feller. Een hele korte, snelle klap. En een fysische explosie is meer een rollende donder. Oké, maar dus een granaat heftiger, hè? Dat maak ik hier uit op. Ja. Maar goed, de schade door exploderende lachgascilinders die loopt, dat hoorden we ook, in de tientallen miljoenen. Wat is daar nou een oplossing voor? Nou, dat vroegen we aan Iemanschot. Het allerliefste heb je nu dat het lachgas niet meer gebruikt wordt. Ik denk dat het een illusie is dat dat gaat gebeuren. Ja, het allerliefste wil je dan ook aan de bron oplossen. Dus het mooie zou zijn als die lachgascilinders nooit meer kunnen ontploffen. Dus dat het ontwerp aangepast wordt. Nou, als dat ook niet lukt, dan denken wij dat de inleverpremie voor die lachgascilinders heel goed kan werken. Wat u daar zegt, kan dat het ontwerp van een lachgascilinder aanpassen, zodat ze niet meer exploderen? Ja, zou mooi zijn, hè? Nou, het goede nieuws is, dat kan gewoon, zegt Barink. Wat je wel kunt doen, is een overdrukventiel plaatsen, waardoor je, als je maar gaat verwarmen en de druk boven een bepaalde waarde komt, hij gaat afblazen door het ventiel. Want het lachgas op zich is niet brandbaar. Het is brandondersteunend, maar het is niet brandbaar. Dus op zich, als hij gaat afblazen, is dat niet erg. Oké, de conclusie. Ja, volgens Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, hebben grotere lachgascilinders de kracht van een granaat als ze exploderen. Nou, voor een ongeoefend oor klinkt het misschien hetzelfde, maar qua kracht en knal is de explosie niet hetzelfde. Daarom fictie. Grote zorgen zijn er om Bulgaarse arbeidsmigranten en dan vooral om hun kinderen. Vorige maand al berichtte de overheid dat bijna 50.000 kinderen van Europese arbeidsmigranten in Nederland zich in een kwetsbare positie bevinden. Bij het naar Nederland halen van arbeidskrachten wordt nauwelijks gedacht aan de families. Zoals bij de Bulgaren. Bulgarije hoort bij de EU en dus hoeven zij geen integratietraject of inburgeringscursus te volgen. En gemeenten zoals Zaanstad, die krijgen deze migrantengroep maar moeilijk in het vizier. In Zaanstad wonen een paar duizend Bulgaren. Burgemeester in Zaanstad is Jan Hamming. Meneer Hamming, goedemiddag. Goedemiddag. U gaat regelmatig, heb ik gehoord, mee met huisbezoeken. U gaat kijken hoe wonen deze Bulgaren hier. Hoe gaat dat? Beschrijf zo'n bezoek eens. Ja, nou, we doen die bezoeken wekelijks. En wat we zien bij die controles is dat er veel migranten onder één dak wonen. Ik heb een keer meegemaakt 78 migranten in één woning. Waar wat? Matrassen liggen. 78 migranten in één woning. Waar dan de matrassen door het hele gebouw liggen. En die matrassen worden per matras dus verhuurd voor €800 per matras. En dan vaak worden ze ook gewist. Dus je mag daar 8 uur gebruik van maken. En dan komt de volgende arbeidsmigrant die er dan weer op mag slapen. En zo gaat het de hele dag door. En er wordt dus enorm veel geld aan verdiend. En wat je ziet is dat deze mensen wel gewend zijn aan slechte leefomstandigheden in eigen land. En dat hier voor lief nemen. Dus, en dan echt hier onder de Nederlandse norm van een sociale rechtsverzorgingsstaat die we in Nederland hebben vallen. Dus zeer slechte woonomstandigheden. Zeer slechte werkomstandigheden, vaak lange dagen maken onder slechte arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld in de glaaswasserij, want we hebben in Zaanstad 1100 glaaswassersbedrijven ingeschreven, waar vooral dus Bulgaarse migranten in werken. En vaak lange dagen maken onder slechte arbeidsomstandigheden, contant krijgen uitbetaald, kleine loontjes krijgen betaald. Dus daarom zeggen wij, dat moeten we stoppen. En dat is ook de reden dat wij die arbeidsmigranten eigenlijk halt willen toeroepen door ook deze sector, dus de glazenwassersector, ook veel meer aan banden te leggen met het vergunningsstelsel. Ja, hoe kan het dat Zaanstad zo'n glazenwassersstad is? Nou ja, dat heeft denk ik te maken ook met de goedkope arbeid die hier naartoe wordt gehaald. Hè. Dus er is hier een connectie met Bulgarije, waardoor veel Bulgaarse migranten hier naartoe zijn gehaald, die op deze manier makkelijk te werk worden gesteld onder slechte arbeidsomstandigheden. En die connectie is groot. En ja, daar willen we een halt toe roepen. Mm-hmm. Want we zien dat juist die arbeidsmigranten enorme invloed hebben op de leefbaarheid in een aantal wijken in Zaanstad. Dus wij vinden ook dat het Rijk hier veel meer aan moet doen om dit een halt toe te roepen. Ja, dat is de leefbaarheid van de wijken. Maar in eerste instantie, en daar vertelt u ook veel over, de verschrikkelijke omstandigheden waarin deze mensen moeten wonen. Want u zegt van ja, ze zijn van huis uit misschien niet zo heel erg veel gewend. Maar dat mag natuurlijk geen enkel argument zijn om ze op een paar uur op een matras te leggen voor hoge bedragen. Maar kunt u dan niks doen als burgemeester? Nou ja, wat wij doen is dus veel controleren en mensen uit deze situatie halen, hulp aanbieden, zorg aanbieden. Dat doet u haalt ze eruit. En wat doet u dan met ze? Nou ja, dus voor zover wij dat kunnen, een alternatief aanbieden. Dat is niet altijd mogelijk, maar ook de werkgevers aanspreken. Dus de uitbuiters, hè, de bovenbazen, zoals ze worden genoemd door de Bulgaarse gemeenschap. Ja, die aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor fatsoenlijke huisvesting, voor fatsoenlijke werkomstandigheden. Als ze dat niet doet, deze bovenbazen ook in beeld krijgen en aanpakken. Nou, die zijn lastig te vinden, begreep ik. Die zijn lastig te vinden, maar door veelvuldig te controleren zoals we nu doen, krijgen we steeds beter beeld. En daarom hebben we ook dat vergunningsstelsel nodig om nog een beter beeld te krijgen van wie mensen nou echt aan het werk helpen. En of ze dat wel op een fatsoenlijke manier doen. Ja. En als ze dat niet op een fatsoenlijke manier doen, hard aanpakken. Ja, Lammert, meneer Hamming die vertelt er al het een en ander over. Maar er is ook onderzoek gedaan verder nog naar de leefomstandigheden van specifiek Bulgaren. Ja, expertisecentrum Faros deed dat onderzoek, richtte zich vooral op de kinderen. Hier hoor je Marjolein Keij die dat onderzoek deed. Wat je bij kinderen terugziet, dat hangt heel erg samen met die hele kwetsbare positie waar hun ouders hierin leven. Dus slechte huisvesting, vaak kwetsbaar op de arbeidsmarkt, vaak werken met korte contracten, waardoor kinderen dus ook moeten verhuizen. Dus het ontbreekt daardoor de kinderen ook aan stabiliteit. Ja, nou dachten we, meneer Hamming, dat arbeidsmigranten die komen hier alleen of soms als een stel. De kinderen blijven daar en er wordt geld opgestuurd naar de gezinnen, naar de families. Maar er gaan dus ook veel kinderen mee. En dat hebt u ook gezien. En die zijn de dupe van al die slechte omstandigheden. Nou, die kinderen leven dus vaak, wat ik heb gezien, gezinnen die in kelders zonder licht worden gehuisvest. Waar dan ook de kinderen op kleine matrasjes liggen. Maar waar je ook ziet dat de kinderen dan tijdelijk naar scholen worden gebracht. En vaak op school al voor aanvang van de les in slaap zijn gevallen. Omdat ze geen ontbijt krijgen. Ja. Dus onder slechte omstandigheden leven. En daar zie je ook dat onderwijs en personeel met de handen in het haar zit. Ja. Van, hoe kunnen we in hemelsnaam deze kinderen op een fatsoenlijke manier onderwijs geven en helpen? Ja, we zijn ook op een school geweest, Lammert. Ja, de verschillen zitten hem niet alleen in de taal en dat kinderen met taalachterstand beginnen, maar ook op andere vlakken, zegt directeur van basisschool Kleurpracht, Petra Glandhoff. We zien ook wel echt een groot verschil in opvoeding en zelfstandigheid en zelfsturing van kinderen. Dus we zien echt kinderen binnenkomen die bijna 4 zijn, in een bukkie zitten, spelende mond, luier om. Dus we zitten echt aan die voorwaardenkant, er zit echt anders dan bij andere bevolkingsgroepen. Ik maak me enorm grote zorgen over deze groep kinderen, ja. Ja, zeker als ik denk van, als je ziet met wat voor achterstand deze kinderen van school gaan. Als je ziet hoe de begeleiding is vanuit huis op het gebied van de schoolse vaardigheden. Ja, maakt me enorm veel zorgen. Ja, dat zegt Petra Glandhoff van school De Kleurpracht. Wat een enorm probleem, meneer Hamming. En ik vroeg u net al, wat kunt u als burgemeester doen? Wat moet er nu gebeuren? Kunt u iets verwachten vanuit Den Haag hiervoor, als we ook kijken naar het aanstaande kabinet? Nou ja, wat je ziet, dat er vooral wordt gekeken naar het asielprobleem. Ja. Wij denken dat het arbeidsmigrantenprobleem een veel groter probleem is in Nederland. Dus dat veel harder moet worden aangepakt. Wij trekken samen op met het Openbaar Ministerie, met Belastingdienst, met Politie, met Arbeidsinspectie. Maar we verwachten van het Rijk ook veel meer in wetgeving. Hoe kunnen we zorgen dat dit soort mensen bij dit soort misstanden sneller worden teruggestuurd? Hoe kunnen we zorgen dat kinderen beter worden geholpen? Hoe kunnen we zorgen dat in sectoren waar deze mensen zijn te werk gesteld, dat die veel steviger worden aangepakt? Want dit soort werkgevers horen eigenlijk niet thuis in Nederland. En die moeten we veel steviger aanpakken. En er is nu Europese wetgeving ook die mensenhandel aanpakt en uitbuiting aanpakt. Maar die moet wel vertaald worden in Nederlandse wetgeving. En dat is nog niet gebeurd. Ja. Dus wij willen ook bij het Rijk erop aandringen van zorg zo snel mogelijk voor wetgeving, zodat we dit soort misstanden, waar uiteindelijk kinderen de dupe van zijn, worden voorkomen. Ja. Dank u wel voor uw uitleg. Jan Hamming was dat, burgemeester van Zaanstad. Vanavond in onze televisieuitzending en nu ook al op onze website is een uitgebreide reportage te zien over de zorgen over Bulgaren in Zaanstad in dit geval. Lammert, wat hebben we nog? Het dreigt chaos te worden rondom de Goffert in Nijmegen, want deze band treedt daar straks op. Zijn ze weer. Ja, Ramstein. Duizenden mensen zijn nu onderweg naar het stadion. En daarom heeft de NS het station al daar gesloten om, en nu komt het, chaos en verwarring te voorkomen. Nou ja, iedereen gaat nu dus met de auto en we gaan zien hoe dat in combinatie met de harde regen uit gaat pakken. Nou, al dat vuur en al die regen en chaos en verwarring klinkt als een fantastische Ramstein-ervaring. Goed, dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Zometeen ook op televisie om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio, Fleur Wallenburg, Nieuws en Co. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. De wielerredactie. We duiken in de heftige gevolgen van hersenschuddingen. Ik werd wakker, dan ging ik ontbijten. Maar dan was ik eigenlijk zo kapot na het ontbijten, ging ik weer op bed liggen. We maken kennis met de wereld van dopingcontroles. Goeiedag, Stefan. Ja. Ik ben Johan, ik ben van de dopingautoriteit. En we vragen ons af, hoe bouw je een sprinttrein? Als de hartslag omhoog gaat en er komt adrenaline bij kijken en hectiek. Luister naar De Wielerredactie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen.